نہ ان کے جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، نہ ان کے جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، مگر حضور کا سارے جہاں پہ سایہ ہے، کہ جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، نبی کے جسم پہ مکھی کبھی نہیں بیٹھی، نبی کے جسم پہ مکھی کبھی نہیں بیٹھی، خدا نے طیب و طاہر انہیں بنایا ہے، خدا نے طیب و طاہر انہیں بنایا ہے، جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، مگر حضور کا سارے جہاں پہ سایہ ہے، نہ ان کے جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، ذرا لہو جو لگا جوں کا تو خدا نے کہا، ذرا لہو جو لگا جوں کا تو خدا نے کہا، نبی اتار دینا لین حکم آیا ہے، نبی اتار دینا لین حکم آیا ہے، نہ ان کے جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، مگر حضور کا سارے جہاں پہ سایہ ہے، کہ جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، خدا کے نور کی بارش کرم ہے سایہ فگن، خدا کے نور کی بارش کرم ہے سایہ فگن، میرا رسول صدا نور میں نہایا ہے، میرا رسول صدا نور میں نہایا ہے، جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، مگر حضور کا سارے جہاں پہ سایہ ہے، نہ ان کے جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، پیا جب نبی کا بول شریف، صحابیان نے پیا جب نبی کا بول شریف، نجات نار جہنم کا مجدہ پایا ہے، نجات نار جہنم کا مجدہ پایا ہے، نہ ان کے جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، مگر حضور کا سارے جہاں پہ سایہ ہے، کہ جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، بشر بشر کی جو رٹ رات دن لگاتے بشر بشر کی جو رٹ رات دن لگاتے ہیں، بتاؤ کون ہے رب کو جو دیکھ آیا ہے، بتاؤ کون ہے رب کو جو دیکھ آیا ہے، کہ جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، مگر حضور کا سارے جہاں پہ سایا ہے، نہ ان کے جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، براز و بول اجاگر نبی کے پاکیزہ، براز و بول اجاگر نبی کے پاکیزہ، حضور جیسا زمانے میں کون آیا ہے، حضور جیسا زمانے میں کون آیا ہے، نہ ان کے جس میں مبارک کا سایہ پایا ہے، مگر حضور کا سارے جہاں پہ سایہ ہے، ان کے جس میں مبارک کا سایہ